أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçen dersimizde İsrail oğullarından bir grubun kendi peygamberlerinden kumandası altında savaşmak üzere bir kumandan istediklerini, Cenab-ı Allah'ın da onlara bu istekleri üzerine bu kumandana gönderdiğine dair olanı biteni anlatan ayet-i kerimelerde. Bu ayet-i kerimelerin bir Müslüman olarak bizlere neler anlatması gerektiğinden kısmen söz etmeye çalıştık. Bunların savaşa giderken düşmanlarıyla kendilerinin yurtlarından ayet-i kerimedeki ifadesiyle yurtlarından ve evlatlarından eden düşmanlarına karşı cihada giderken yolda kumandanları yani Talut onlara yolda Allah-u Teala'nın kendilerini bir nehir ile, bir ırmak ile imtihan edeceğini söyledi. Haber verdi, imtihanlara hazırlıklı olmalarını söyledi. Onların bir kısmı ve dedi ki bu ırmaktan içen benden değildir ama ondan içmeyen, onun tadına bakmayan ya da ondan bir avuç almak suretiyle susuzluğunu gidermeye çalışan müstesna. Yani iki grup insan benden olabilir. Bir, bu ırmağın hiçbir şekilde tadına bakmayan, hiçbir şekilde içmeyen. İki, sadece avuçlayarak içen ama diğerleri ırmağa atılır, yüzü koyun mu yatar, ırmağa atılma girmek suretiyle mi kana kana içenler benden olmayacaktır diye bir uyarıda bulunuyor. Deniz geçiliyor, ırmak daha doğrusu geçiliyor şu karşı tarafa. Düşman görülüyor. Kimler geçiyor? Su içmeyenler veya avuçlayarak içenler. Bir daha bunlar imtihana tabi tutuluyorlar, sınanıyorlar. Neyle sınanıyorlar bu sefer? Düşmanların çokluğuyla, gücü ve kuvvetiyle sınanıyorlar. Manen zayıf olanlar, bugün bizim Calut'a ve ordularına karşı koyacak bir takatimiz yoktur dediler. Allah-u Teala'nın kendilerine sebat verdiği kimseler ise Allah'ın izniyle nice az bir topluluk, nice bir çok sayıdaki topluluğa galip gelmiştir dediler ve isteklerinde samimi olduklarını, Allah yolunda cihad etmekte samimi olduklarını ispatladılar. Karşı tarafın kumandanı yine bu savaşa talip olanlar tarafından gücüyle, kuvvetiyle, efendim savaş becerisiyle tanınan Calut adında birisi. Ve 250. ayet-i kerimeden sonra bu az önce kısaca özetlemeye çalıştığımız noktadan sonraki hali anlatıyor. Ve burada da bugünkü dersimizde Davud Aleyhisselam'ın böyle bir münasebet ile nasıl öne çıkmış olduğunu da göreceğiz. Estaizu billah ve lemmâ barazû li Câlûte ve cunûdihî kâlû rabbenâ efrig aleynâ sabran ve thabbit ekdâmenâ ve nusurnâ alel kavmil kâfir. Mümin ile kafiri, iman edenlerle etmeyenleri birbirinden ayıran temel nokta daima imandır. Ve bu imanın tezahürleri olan hal ve hareketlerdir. Her durumda ama, her durumda imanın dışa yansıttığı hal ve hareketler ile küfrün dışa yansıttığı hal ve hareketler farklıdır. O kadar ki biz hadiseler karşısında insanların tepkilerinden mümin veya kafir olduklarını yahut da iman ve küfürden hangisine daha yakın olduklarını çok rahat bir şekilde tespit edebiliriz. İşte bu gibi önemli, tabir yerindeyse deyim kullanacak olursak, bıçak sırtı mesabesindeki bu olaylar bizlere bu olaylar karşısında iman eden kimseler ile etmeyenlerin veyahut da imanı kuvvetli olanlar ile yakini zayıf olanların, inancı zayıf olanların aynı hadise karşısında farklı tepkiler gösterdiklerini hep görmüştür. Az önce bahsettiğimiz kalabalık karşısında ki insanların tutumunda ordu aynı. Aynı istekle bunlar peygamberlerine mücadele etmişler. Peygamberlerinden kumandan istemişler. Aynı sebeplerden dolayı böyle bir savaşa çıkmışlar. Aynı imtihanı beraber geçmişler. Fakat bir sonraki imtihanda birileri yine kazanıyor, birileri dökülüyor. Cihad yolu o manada oldukça meşakkatli ve zorlu bir yol. Dolayısıyla bu yolda yürüyebilmek için çok ciddi hazırlıklara ihtiyaç vardır. İşte bu süreç, geçen dersimizden bu yana, bu ayet-i kerimelerde de devam edecek olan bu süreç bunu anlatıyor. Ayet-i kerimenin manasını önce görmeye çalışalım. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ O nehri geçip karşı tarafa selametle çıkan ve nice az bir topluluk Allah'ın izniyle çok sayıdaki topluluklara galip gelmiştir diyenler, Calut'un ve onun komutası altındaki askerlerin karşısına çıktıklarında, onları gördüklerinde, onlarla karşı karşıya geldiklerinde ne dediler? Kalu Rabbena efrig aleyna sabra. Rabbimiz üzerimize bir sabır boşalt. Bu işte bize yarayacak, bizim sebatımızı, metanetimizi artıracak, bizim kalbimize korkunun girmesine imkan vermeyecek. Senin yolunda yapabileceğimiz her türlü fedakarlıkları, senin rızanı ve uhrevi nimetlerini göz önünde bulundurmak suretiyle önemsemeyecek. Bizi bu mertebeye çıkartacak şekilde üzerimize sabır boşalt. Sabır yağdır. Azar azar ver değil. Boşalt. Sağanak sağanak gelsin sabır. Çünkü karşılarındaki düşmanın, askerin gücünün farkındadırlar. Onu küçümsemiyorlar. Ama Rablerinin kendilerine vereceği sabır ile bu işin üstesinden geleceklerine de inanıyorlar. Gücün sahibinin kim olduğunu, bütün beşeri ve dünyevi güçlere karşı durabilme metanetini kimin vereceğini, bu konuda sebatı kimden isteyeceklerini, bu işin zorluklarını, sıkıntılarını, akıbetini hesaba katmadan, sadece rızasını isteyerek o alanda dosdoğru ilerlemelerine, o yolda dosdoğru ilerlemelerine kimin imkan vereceğini çok iyi biliyorlardı. İşte iman eden bu bilinciyle, bu şuuruyla da yapar, Rabbinden sabır ve sebat diler. Üzerine Rabbinden sabır yağdırmasını ister. Ve başka, وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا Ve ayaklarımıza sebat ver. Ayaklarımıza sebat ver. Buralardan başka yerlere kaçmayalım. Gerisin geri dönmeyelim. Düşmanın önünden çekilmeyelim. Bir askerin kaçmasının tahribatı bütün orduda çok büyüktür. O sadece düşmanın karşısından kaçarak düşmanın kendilerine karşı olan moral gücünü yükseltmekle kalmaz. Kendi safında savaşanların da maneviyatını düşürmek suretiyle, maneviyatını tahrip etmek suretiyle düşmanla cesaretten önce kendi saflarında tahribat yapar. Onun için geri dönmek savaştan mazeretsiz geri dönmek İslam'da en büyük günahlardan. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle helak edici günahlar arasında sayılır. Helak edici İctenibu es-seb'al mubiqat derken, helak edici yedi günahtan uzak durunuz derken aralarında vettevelli yevme'z-zahfi de sayılır. Savaş gününde askerlerin ağır ağır düşmanlarına karşı ilerlemeleri gereken günde, metanetle yol almaları gereken günde, herhangi bir savaş taktiği ve hilesi gereği olmayarak, savaş gereği olmaksızın kaçmak da en büyük günahlardandır. Onun için peki bize bu korkulu ve dehşetli can pazarından bu sebatı kim verecek? Hele hele güçler arasında maddi güç bakımından denge hesaplarının yapılamayacağı, ayetin canlandırdığı böyle bir durumda sebat, sabır ve metaneti kim verecek? Kendisi uğrunda ona güvenilerek cihada çıkılan o yüce ve sonsuz en büyük kuvvettir. Hatta bütün kuvvetlerin merci'i ve bütün kuvvetlerin kaynağı olan Cenab-ı Allah'ın ta kendisidir. Ondan istenecektir. Sabır ondan istenecek, sebat ondan istenecek, ayaklara sebat vermesi ondan istenecek. Sadece bu kadar mı istiyor insan? Düşmanına karşı da muzaffer olmak istiyor. Böylelikle hem uğrunda cihad ettiği, mücadele ettiği, savaştığı dinin zaferini görmek ister. Üstün geldiğini görmek ister. Bununla sevinmek ister. Hem de kendilerine bir şekilde sıkıntı çektiren, zulümler eden düşmanının hezimete uğramış olduğunu, Allah'ın kelimesinin en yüksek, küfrün sözünün de en alçak olduğunu, en aşağılara düştüğünü görmek ister. Bu da büyük bir nimettir. Müslümanın zilleti, İslam'ın zilleti, Müslümanların zilleti, bir Müslüman kalbine ne kadar giran geliyorsa, ne kadar ağır geliyorsa, ne kadar üzücüyse, ne kadar esef vericiyse, Müslümanların izzeti de insanı o kadar sevindirir, kalbini, ruhunu o kadar sevinçlere gark eder ve bundan dolayı Rabbine o kadar çok şükreder. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hicret ederken Mekke'den çıkışını düşünün. Bir de aynı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'ye girerkenki halini düşünün. Aralarında çok fark var. Cenab-ı Allah o yüce Resul'e bu müstesna iki hali yaşattı. İnşallah bu ümmete de Cenab-ı Allah şu yaşayan nesle de İslam'ın ve Müslümanların zilleti dolayısıyla duyulan ızdırapla birlikte İslam'ın aziz olacağı günleri de göstererek ruhlarını şad ederek. Aleyhissalatü Vesselam Mekke'den hicret ederken Mekke'ye geri dönüp baktığında Mekke'ye hitaben şöyle diyor. Allah'a yemin ederim, Allah'ın yeryüzünde en sevdiği arzı, en sevdiği toprak parçası sensin. Ve ben de seni bütün dünya toprakları, arz parçaları arasında en çok seni seviyorum. Eğer senin zalim halkın beni buradan çıkmak zorunda bırakmamış olsaydı çıkmayacak. Bu hali yaşatan, ona yaşatan Yüce Allah yine ona Mekke'ye girerken Rabbine şükründen o müstesna sevincin, o müstesna ruh halinin verdiği neşvenin lezzetine karşılık şükründen dolayı Rabbin adının yücelmesinden dolayı Rabbine şükür olmak üzere neredeyse mübarek sakalı devesinin boynuna değecek kadar tevazu ve alçak gönüllülükle gidiyordu. İşte zaferde de, savaşta da, yenilgide de, azizken de, zelilken de, Müslümanın haliyle kafirin hali çok farklıdır. Kafirlerin fethettikleri bir yere girerken yaptıkları ile Müslümanın fethederken girdiği yere yaptıkları arasında fark vardır. Ne diyorlar? Sebe Melikesi'ne Süleyman Aleyhisselam'ın mektubunu aldığı vakit Nem suresinde hükümdarlar diyorlar ki, daha doğrusu kendisi söylüyor veya bir rivayete göre Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Allah'ın ondan değil de melikeden, yani kraliçeden değil de Cenab-ı Allah'ın onun sözünü teyiden, onun söylediklerini teyiden söylediği bir sözdür. Fark etmez. Ama bir tespit var orada. Ne diyor? Estaizu billah. İnnel muluke izâ dehalû ardan efsedûhâ ve ce'alû e'izzete ehlihâ ezillâ. Şüphesiz krallar, İslam ile hükmetmeyen yöneticiler, bir şehre girdikleri vakit oranın düzenini ifsad ederler, bozarlar. Altını üstüne getirirler. Oranın aziz olan ahalisini zelil kılarlar, alçaltırlar. Ve kezalike yef'alûn. Evet, işte onlar böyle yaparlar. Ama İslam ve Müslümanlar bir beldeye fatih olarak veya bir ülkeye fatih olarak girerlerse ne yaparlar? Oranın ahalisine her şeyden önce inanç, can ve mal emniyeti verirler. Onlara hürriyet verirler. Ama gel gör ki tahareti bile bilmeyen o gavurların nasıl oluyorsa, ruhani ne ruhları varsa, ruhani liderleri, manevi liderleri, papa denilen serseri, Muhammed'in gelmesi insanlık için bir felaket olmuştur diyecek kadar sefilleşiyor. Bu batıl haliyle Hristiyanlığın bile muhafazasını İslam'a borçluyuz. Tarih uzaklarda değiliz, açınız okuyunuz. Doğrusunu isterseniz bu sefil düşüncelere cevap vermek veya cevap vermeye kalkışmak bile ayrı bir şeydir. Yani ona bile gerek yoktur. Bu Hristiyanlık aleminin bir musibetidir. Gerçekten öyle. Yani onların efendim en başlarında, tepelerinde bulunan bir zavallı bu kadar alçalabiliyorsa, bu kadar düşebiliyorsa gerçekten çok acınası bir halde. Engizisyon mahkemelerini kuran biz miydik? Yoksa sizin geçmişiniz mi? 30 yıl savaşlarını, 100 yıl savaşlarını yapanlar biz miydik, siz miydiniz? Dünya için krallarla, derebeylerle, feodallerle, kimi zaman işbirliği yapan, kimi zaman savaşan, değil mi? 4. Henry'leri özür diletmek için karda, kışta, kıyamette başı kabak, ayağı yalın ta Roma'ya kadar getirten kimdi? Ve niçin yaptılar bunları? Ölüleri, ölmek üzere olanları, günahlarını para karşılığı bağışlamak maskaralığını icat eden biz miyiz, siz misiniz? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mı getirdi? Yoksa sizin muharref Hristiyanlığınız mı ortaya çıkardı bunları? Bu meşhur Da Vinci şifresi vardır. Da Vinci, Leonardo Da Vinci şifre bir kenara da o hikaye. Babasının ona yazdığı mektubu okumuştum vaktiyle. Roma'ya gittikten sonra ona mektup yazıyor babası. Evladım diyor, biliyorsun bizim dinimizde vaftiz olduktan sonra yıkanmak çok büyük bir günahtır. Gerekirse vücudundaki kirleri kazımak için, bıçaklarla kazımak için ücretle birilerini tut. Sakın yıkanmaya kalkışmam. Böyle bir günah işlemedim. Aman yarabbim. Ulan İslam gelmeseydi, size temizliği öğretmeseydi, size temiz olmanın ne anlama geldiğini göstermeseydi, siz şu 20. asırda ne hale gelecektiniz? Avrupa'nın nüfusu vebadan kırılmayacak mıydı? Yatıp kalkıp İslam'a şükretsinler ki, Müslüman olmasalar bile İslam'dan çok güzel şeyler öğrendi. Rabbimizin bize gazabı var ki, İslam bütün Avrupa'yı fethetmedi diye oturup yanıp yakılmaları lazım. İslam, Paris'e aşağı yukarı 200 kilometreye kadar geldi. Roma'ya kadar aşağı yukarı 200 kilometreye kadar geldi. Doğudan da, kuzey doğudan da Viyana'ya kadar ulaştı. Ve bunlardan öğrendikleriyle iyi kötü biraz adama benzediler. Ve hala öğreniyorlar Müslümanlardan çok şey. Avrupa'ya Müslümanlar gidinceye kadar, yani 20 yıl 30 yıl öncesine kadar Avrupa tuvaletlerinde su kullanmak diye bir hadise yok, halen de yok. Müslümanların bulundukları tuvaletlerde veya Müslüman evlerinin tuvaletlerinde su var. Ha, istersen yarım ton kağıt kullan. Bu su kadar temizleyici olamaz ki. Sizin daha bizden öğrenecek o kadar çok şeyiniz var ki. Öğrendikleriniz yanında bize o kadar çok şey borçlusunuz ki. Nankörlüğünde bu kadarı olmaz. Ve bu bedbahtlık o kadar büyük ki, dini bakımdan onların tepesinde olan bir serseri kalkıp böyle konuşabiliyor. Biz ağzımızı bozmak istemiyoruz. Saygı duydukları bir kimse uyarlarsa duysunlar. Böyle demek istemiyoruz. Fakat gerçekten de eğer onlara layıksa, onlar da aynı kanaatteyseler, onlar da serseridirler. Değilseler bunu tepelerinden indirsinler. Demek ki onlara layık değildirler. O onlara layık değildir. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Tencere yuvarlanır kapağı. Hepsi birbirinin şeyidirler. Tipleri, şekilleri, teşkilatları, yapıları aynıdır. Gelelim biz kendi konumuza. Ne dedik? İman ile küfür halleri aldı. Şunu söyleyecektim. Farazan, Irak Amerikan tarafından işgal edilmeseydi de, yine farazan, aynı şartlarda durumun tam tersini düşünün. İslam'ın bir Batı ülkesini işgal ettiğini düşünelim. İşgal yok ya İslam'da. İslam'da efendim, İslam'ın önünde, cihadın önünde, İslam'ın tebliğ edilmesinin, ulaştırılmasının önünde engel olan güç varsa o gücü kaldırmak vardır. Gerekirse onun için cihad edilir. İşgal, istila diye bir şey yok bizim tarihimizde. Böyle olur muydu? Tarihte biz çok yerlere girdik. Çok yerlere girdik. Batılıların Sırplarda ne yaptıklarını gördük. Sırpların Bosna'da ne yaptıklarını gördük. Rusların Çeçenistan'da ne yaptıklarını görüyoruz. Amerika'nın, efendime söyleyeyim, Irak'ta olsun, Afganistan'da olsun ne yaptıklarını görüyoruz. İsrail'in 50 yıldır ne yaptığını görüyoruz. Bunlar tarihlerindeki kara lekelerdir. Onlar bunları silemezler. Ve utanmayacak kadar, bunlardan sıkılmayacak kadar da haya damarları çatlamış bulunur. Neden? İnsan olarak bunların kötülüklerinden veya Allah-u Teala'nın onları kötü olarak yaratmış olmasından mı? Hayır. Mesela imanın insana verdirdiği tepki ile küfrün insana verdirdiği tepki arasındaki fark yok. Fark burada yatıyor. Fark iman ile küfürdedir. İman ile küfür ne kadar farklıysa aynı haller karşısındaki tutumlar da o kadar farklı. İman ile küfür arasında ne kadar terslik varsa karşı karşıya kalınan haller ile ilgili olarak gösterilen tepkiler de o kadar farklıdır. Ve ansurna alel kavmil kafirin diye dua ediyorlar. Ne oluyor peki netice olarak? Allahü Teala bunca imtihandan geçtikten sonra bütün olumsuz şartlara rağmen sebat gösterenleri, kendisine sığınanları, kendisinden yardım dileyenleri, kendisine sabır yağdırılmasını isteyenleri, kendisinden kendilerine zafer verilmesini isteyenlerin isteklerini, dualarını kabul edin. Fehezemuhum biiznillah. Bu çok önemli. Onları yendiler deyip bırakmıyor Allah-u Teala ayet-i kerimede. Fehezemuhum biiznillah. Allah'ın izin vermesiyle. Allah'ın hadiselere verdiği emir sayesinde, olaylara ve eşyaya emri sayesinde, bu işte müsaade etmesi sayesinde yenik düştüler. Kafirler yenildi, Müslümanlar, müminler onlara galip geldi. Allah'ın izniyle onları yendiler. Başka ne oldu? وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ Ve Davud Calut'u öldürdü. Rivayetlere göre Davud aleyhisselam hem bünye bakımından öyle iri yarı birisi değil, hem de öyle savaş tecrübesi, uzun boylu savaş tecrübesi olan birisidir. Buna karşılık Calut ki geçen dersimizde de söyledik, Tevrat'taki adı Goliyat'tır. Bugünkü Muharref Tevrat'ta. İri yarı, cüsseli, geçmiş tecrübeleri olan bir asker, efendim, ve böyle bir teke tek çarpışma esnasında bulunabilecek ne kadar silahı varsa o kadar silahlı, zırhlı birisi. Yine rivayete göre Davud Aleyhisselam sapan ile attığı taş onun gözüne isabet ediyor ve böylece ölümcül darbeyi almış oluyor. Bu işin tafsilatı bizim için çok önemli değil. Ne olduğu, nasıl olduğu da hiç önemli değil. Önemli olsaydı Cenab-ı Allah bunlara ayrıca tafsilatını bildirirdi. Tıpkı nehirde, efendime söyleyeyim, bu nehirden içenlerin durumu böyle olacaktır, tafsilatını nakletti. Burada çok önemli değil demek. Onun için sadece Davud Aleyhisselam'ın Calut'u öldürdüğünü ve böylelikle zaferin son derece nihai ve mükemmel bir zafer olduğunu göstermek. Bir ordunun başkumandanı da öldürülünce onun yerini tutacak bir kumandan da tayin etmeye de fırsat kalmayınca o ordunun işi bitmişti. İşte böyle bir şey oluyor. Tıpkı Kadisiye'de efendim Sa'd bin Ebi Vakkas ordusunun karşı tarafı şeyin İran ordusunun başkumandanını öldürmesi veya yani düşürmesi veya esir alması. Olay böyle. Ve Davud Calut'u öldürüyor. Ve Allah ve âtâhu Allahul mulke vel hikmete ve allemehu mimma yeşâ. Ve Allah ona mülkü yani hükümdarlığı verdi. Vel hikmete ve hikmeti verdi. Ve allemehu mimma yeşâ. Ve ona dilediklerini öğretti. Davud Aleyhisselam'a kadar peygamberler ve hükümdarlar ayrı şahsiyetlerdi. İsrailoğullarında. Ama Davud Aleyhisselam'dan itibaren gerek bu ayet-i kerimeden anlaşıldığı gibi, gerekse bir peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisinden çokça net olarak da anlaşıldığı gibi, peygamberler aynı zamanda onların siyasal idarecileri de oldu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyordu ki, كَانَتْ بَنُوا إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْاَنْبِيَا İsrail oğullarını peygamberler siyaset ediyorlardı. İsrail oğullarının siyasetini peygamberler götürüyordu, idare ediyordu. Bu çok önemli bir hadistir bana göre. Önemsiz olan bir hadis olmaz ya. Fakat günümüzde özellikle biliyorsunuz, ya dinin dünyayla ne ilgisi var? Elinizi körüm. Allah basiret verir. Dünya olmasaydı din niye olsun ki? Din zaten dünya içindir. Öyle ki din ile dünyanın harfleri bile aynıdır aslında. Yerde götürmüş sadece. Gerçi bu biraz işin harf şeyine girer ama o ayrı bir konu. Onun üzerinde ben durmak istemiyorum. Fakat tabii Arapçada öyle bir akım var. Dil akımları arasında. Bunu parantez olarak söyleyelim. Belki bir bilgi olarak söyleyelim. Arapçada mesela dil felsefesi yani kelime felsefesi hatta dil felsefesinden de daha ayrıntılı bir şey. Kelimenin anlam felsefeleri yapılırken kelimelerin kökünü teşkil eden harfler üzerinde durulur. Ondan sonra bu harflerin kombinasyonları üzerinde durulur. Ve bu harflerin kombinasyonlarının taşıdıkları manalar arasındaki ortak payda bulunmaya çalışılır. Çok az işlenmiş bir konudur ama çok ilginç yani dil ile uğraşanudur ama çok ilginç. Böyle çok enteresan kıyıda köşede kalmış bir anlatım veya bir ilim şeyidir, lügat ilminin bir bölümüdür bu. Mesela din kelimesinde hangi harfler var? Bir açıklama olarak söylüyorum dediğim gibi antır parantez. De, ye ve nun. Üç harf. Bu üç harfin değişik şekilleri olabilir. Ye başa gelip de ortada olabilir. Nun ortada olup efendime söyleyeyim ye sonda olabilir. Tekrar değişebilir. Yani bu üç harften faraza 9 ayrı kelime türetilebilir. Aynı üç harfi değişik şekillerde. Peki bu 9 kelimenin anlamı arasında ortak payda nedir? Şudur. Din kelimesiyle dünya kelimesi de din de ye nun dünya kelimesinin de kökü ise de ne ye sıralanışındadır. Ya aynı harfler sıralanışı farklı. Yani harfleri bile aynı demek istiyorum yani. Bu kadarını burada bırakalım. Yani dünya olmasa dinin kıymeti olmaz ki. Din bizatihi dünya içindir. Din bizatihi dünyaya nizam vermek için gelmiştir. İnsanların, o dine iman edenlerin hayatını düzenlemek için gelmiştir. Onun için Davud Aleyhisselam'dan sonra bilhassa ki oğlu Süleyman Aleyhisselam ile devam ediyor bu. Ne oldu? İsrail oğulları hem peygamber hem de devlet yöneticisi oldu. Ama Davud Aleyhisselam'a kadar ki geçen dersimizde gördüğümüz ve bu dersin başında kısaca özetlediğimiz hadisede ne var? Peygambere geliyorlar ve bize komutası altında cihad edeceğimiz, savaşacağımız bir peygamber göndermesi, bir komutan göndermesi için Allah'a dua ediyorlar. Demek ki o zamana kadar peygamberle idareciler ayrı şahsiyetlerdi. Fakat Davud Aleyhisselam'la birlikte bu şahsiyetler birleşiyor. Birleşiyor. Demek ki dinin dünya davası ezelden beridir. Dinin davası dünyayı yoldan koymaktır. Bugünkü maddecilerin ve hani bizim memurumuz işini bilir diyenlerin söyledikleri manada dünyasını yola koymak değil. Ahirete, felaha, kurtuluşa götürecek şekilde dünyayı sırat-ı müstakime göre insanların, müminlerin dünyasını sırat-ı müstakime göre düzeltmek davasındadır diyeyim. Ahirette din değil, dinin semeresi alınacaktır. Onun için din günü vardır. Orada din gününden sonra iş bitiyor. Herkes amelinin karşılığını görecektir. Ve herkes dünyada yaşadığına göre orada yaşayacaktır. İşte Allahü Teala Davud Aleyhisselam'a mülkü verdi, hikmeti verdi. Hikmet burada nübüvvet manasındadır. Krallığı ve hükümdarlığı verdi, hikmeti verdi. Ve allemehu mimma yaşa ve ona dilediği şeyler öğretti. Neler öğretti? Kur'an-ı Kerim'in belirttiklerine göre Cenab-ı Allah Davud Aleyhisselam'a ullimne mantıkattayr diyor Süleyman Aleyhisselam'la birlikte bize kuş dili öğretildi. Yine Kur'an-ı Kerim'in söylediğine göre ne öğretti Cenab-ı Allah Davud Aleyhisselam'a? Ve allemnehu sanata lebusin diyor. Ve biz ona zırh yapma, giyilecek zırh yapma sanatını öğrettik. Ve elenne lehul hadid diyor. Ona ve en'amel sabigatin ve kaddir fissard dedik diyor. Demiri ona yumuşattık. Zırhı yaparken o halkalarını sık doku. Sık doku, belli ölçülere göre yap. Kaddir fissert, sebigat yap. Yani tepeden tırnağa kadar mücahidi giydirecek şekilde zırhlar yap. Bu buyruklar sırası gelince yine inşallah nasip olur da üzerine de dururuz. Bir peygambere silah sanayi öğretiliyor. Bir peygambere zırh yapma öğretiliyor. Ve bir peygambere bugünkü her türlü sanayinin temelini teşkil eden demir yumuşatılıyor. Evet, peygambere mucize olarak demir yumuşatılıyor. Bize de diyor ki, demiri yumuşatarak işlemenin yollarını arayın demektir bu. Bugün demirin girmediği hangi teknolojik alet var? En azından üretimin bir aşamasında. Demiri kaldırın dünyada, teknoloji diye hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Temeli demirdir, esası demir. Öbür madenler ve öbür malzemeler, bilmem neler, fiberler vesaireler sonradan girdi. İşin esası demir. Peki. Cam yapacaksınız, potası demirle yapar. Başka türlü olmaz. Neyle kaynatacaksın? O camın erime, şu kadar derecede eritilmesini, o kapta tutulup akıtılmasını vesaire artık korkunç bir teknoloji o da. Demirden başkası kaldıramaz. Öyle bir şey ki eritiyorsun, o da yerine göre su gibi olur. Yerine göre işte bildiğimiz sağlamlıktaki maden olur. Çelikleştirirsin, daha da dayanıklı bir hal alır. Bununla bizi, İslam'ı ve İslam ümmetini gerektiği gibi silah sanayine de yöneltiyor. Ufak bir ne diyorlar şimdi, anekdot, biz hatıra diyelim, aktarayım, ondan sonra bugünkü dersimizin ilk bölümünü burada nihayete erdirmek istiyorum. Senelerce önce cihadın ilk yıllarında o Kumbulbeddin Hikmetyar gelmişti. İşte biz de, ben o zaman Ahmet Ağar Akşam, tanıyorsunuz biliyorsunuz, kardeşimizle beraber bir miktar para toplamıştık. Geçmiş gün yani, ama yani herhalde bir, yani belki 100.000 doları bulmuştu, belki aşmıştı, belki ona yakındı yani. Geçmiş gün, hatırlamıyorum. Ona verdiğimiz zaman dedi ki, o dedi bizim için çok fazla bir şey para değil. Bununla bir veya bir buçuk füze alırız. Bu söz hem o esnada biraz benim dünyamı yıktı. Hem de İslam ümmetinin ayakta durabilmesi için nelere sahip olması gerektiği konusunda bende kesin kanaat uyandırdı. Siz silahınız bakımından başkasına bağımlı olduğunuz sürece hiçbir zaman özgürlüğü yakalayamazsınız. Onun için bu noktaya gelene kadar Müslümanın kendisini eğitmesini bilmesi, hazırlamasını bilmesi lazım. Yahudiler onun için savaşları kışkırtırlar dünyada. Kur'an-ı Kerim de onlardan böyle söz ediyor. Kullemâ elkadû nâran lil harbi atfâhallâh. Onlar savaş için her bir ateşi körüklediklerinde Allah o ateşi söndürdü. Onun için ümmetin her açıdan kendisini hazırlaması, yetiştirmesi lazım. Ona göre kendisini programlaması lazım. Ve Allah Davud Aleyhisselam'a ve allemehu mimma yeşe ve ona dilediklerinden öğretti. Bilgisinin tamamı, hayır, dilediklerinden çok cüz'i bir kısmını, dilediklerinden çok cüz'i bir kısmını, daha doğrusu veya bildiklerinden çok cüz'i bir bilgiyi Davud Aleyhisselam'a öğretti. Ayet-i Kerime'nin son bölümü var. O da genel bir ilkedir, bir ilahi sünnettir. Onu bundan sonraki, yani kısa bir nefes alalım, ondan sonra buradan devam ederiz inşallah.